جب بھی میں خوابوں میں ہوتا ہوں سب کو ہے لگتا میں سوتا ہوں ہوتا ہوں سب سے جو میں جدا اس کی پناہوں میں ہوتا ہوں الگ ہے لگتا کیوں سب کو غلط ہے شدت سے گاڑی ہے ضد میری اور وہ بھی مدت تلق ہے See ya.